Григорій, поселок Олександрівка, Кіровоградської області, благовісник. І в мене є таке бажання зачитати Слово Боже, яке записане Євангеліє від Іоанна, 4 розділ, 38 вірш. «Я послав вас жати те, над чим ви не трудилися. Інші трудились, а ви увійшли в їхню працю». Ну, тут була пропозиція, щоб представлялися браття. А мені хотілося б представити, а скоріше нагадати тих, хто перший нас трудився. Трудився, молився, і перш за все, це наш Господь, який молився за нас в той давній час, який трудився над кожним нашим серцем, щоб призвати нас до цього діла благовістя. І в нашій області теж трудилися інші, молилися, а ми війшли тільки в їхній труд. Це Іван Якович Антонов, Ніколай Ілліч Кабиш, Шапошнік Яков Іванович, Бабінов Віктор Олександрович і багато інших, хто для багатьох залишилися невидимими. Але їхній труд і молитви так важливі. І от згадується, от, труд доводиться звершувати і в тюрмі. І одна сестра в нас на молитовних зібраннях, вона дуже часто молиться, молилася. Це було постоянство молитви за тюрму, щоб там проходило служення, благовістя. І Бог почув її молитви. По милості Божій ось звершується труд благовістя, і Бог в цьому, він якби і супутствує. І молодь, це з боку людей, є тою движущою силою благовістя. І це отрадно, що Бог запалює, Господь запалює їхні серця нести добру новину погибаючим грішникам. Звісно, є таке служіння, як бібліотечне, де більше требується терпіння, там участвують і більш пожилі, і так уже в зрілому возрасті. Ну, хочеться сказати, що ось у нас, коли звершувати труд благовістя, вже й говорило сьогодні і вчорашнього дня, без любові цей труд неможливо звершувати. І порою Господь провіряє нас, настільки ми любимо тих, кому ми говоримо слово, кому ми хочемо принести слово спасіння. І настільки ми можемо пожертвувати чимось дорогим для нас, а можливо і рідним. І от коли Господь укріпляє нас в цій любві, у нас уже відношення стає інше до цих людей, тому що ми бажаємо їм добра. Ми хочемо їм зробити добро. Це є той елемент любві агапе, не просто чувственне відношення, такого дружеського відношення до цих людей, а якби добра бажання. І ви знаєте, перший раз, це було декілька років назад, коли довелося піти в тюрму, ну воно в нас називається виправний центр там в Олександрівці, тому що там проходить, якби вже ті, хто пройшли срок заключення, вони останні роки там відбувають, і останні, може, місяці, вони вийдуть уже на свободу. Куди вони підуть? І от коли я перший раз прийшов, щоб взяти засудженого одного, який побажав бути на богослужіннях, то черговий на вахті спитав, як фамілія бандита. Ви знаєте, а мені це якось було неприємно. Да, для них, може, вони так. Но по милості Божій, Бог вложив інше відношення до цих людей в серце моє і тих, хто там посіщали. І, звісно, коли ми звершимо це служіння, от брат говорив, мало цих, але по милості Божій один чоловік, який там знаходився, він є зараз член нашої помісної церкви в Олександрівці. І теж звершує служіння, яке Бог поручає. Також у нас і є таке відношення до труда у лікарнях і в тюрмі. Ну, якби, може, це не стільки значуще. І порою ось люди, якби, може, легковажно до цього відносяться. Можливо, думаючи, що Господь говорив слова, що ви мене не посітили, коли я був в лікарні, коли я був у тюрмі, це відноситься тільки до наших братів, сестер, які захворіли, які там знаходяться, які за віру в Бога, за вірність Богу знаходяться в узах. Але не виключено, що так як Господь учнів посилав ті місця, де Він бажав бути, і Господь бачить у цих погибаючих грішниках одного з малих, які теж нуждаються в спасінні. І щоб нам не бути почути ті слова: «Ви не посітили мене, коли я болів, коли я ось в тюрмі знаходився». Саме ці люди нуждаються. І ви знаєте, от і практичні поради, от і брат говорив, і стільки порад ми, і це дуже полезна така конференція, корисна для нас. І коли отак аналізуєш, що іменно настойчивості стільки порою не вистачає в нас, це так необхідно у проповіді Євангелія. Одна сестра згадувала, коли її чоловік запросив на проповідь Євангелія у лікарню. Зайшли в одну палату, а люди почали віднікуватися: «Ні-ні». І якби вже видно, що ніхто не хоче слухати слово, і вона вийшла. Стоїть, жде, а брат залишився там у палаті, жде, довгий час жде. Коли виходить медсестра: «Чи ви тут стоїте? А ваш чоловік про Бога говорить, бесідує там». Одним словом, Бог, якщо от брат і говорив стільки поперед цього, якщо Бог дає ту мудрість із даже з нічтожного, із лікти драгоценне, щоб засвідетельствувати людям, узяти ту ініціативу, то це милість Божа. І, звичайно, хотілося б деякі статистичні довести по нашій області, як звершується труд. В основному труд такий масовий, це в дні святкові звершується, труд благовістя. На Рождество в основному у нас десь так 14 населених пунктів було охвачено. На Пасху в тюрмі, оце в Олександрівці, провели служіння оркестру народних інструментів. І паралельно ми якби під вечір провели в селі Косари Черкаської області там служіння. Але, на жаль, хоч молодь порівнувала, обійшли майже кожний двір, величеньке село, але прийшло не так багато людей. От там, де в тюрмі, в виправному центрі, було чоловік 70, але залишилося до кінця, чоловік 40. І це свідчило, що вони не по принужденні там були. Ті слухали люди, це милість Божа. Наступний раз у тюрмі теж провели служіння, ось 8 жовтня, октября 8-го, коли ми провели з молодіжним хором із Знам'янки це служіння. І там пройшло служіння теж во славу Господа. І саме в цей час якби виникла вже така явна нужда на постійне служіння проводити там, служіння бесіди. І коли вирішувалось це питання, це потрібно було і з Богом вирішувати, бо й час потрібно приділити. І щоб дійсно це було від Господа посланничество. І в цей час воспользувалися, можливо, цією медлительністю, і православний священник почав туди ходити. Почав ходити один з віруючих п'ятидесятників в Кривому Розі, десь він в вузах, не за Слово Боже, він увірував не так давно, звільнився і почав теж туди ходити. А коли пішов я туди вже звершувати це служіння, і погодженість була, то ключа не було, то тоді там не було кому відкрити, разів три я підходив. Але коли вже визвали одного чоловіка, щоб він відкрив, працівника тієї установи, ми заходимо, він говорить: «І довго це буде?» Ми так на 2 години писали і заяву на всі воскресні дні. Сказати на 2 години, зразу в нього буде таке противлення, знаю, що його з дому визвали. Говорю, ми на 2 години планували, як Богу смотрить. Але коли закінчилася бесіда, першими слухачами був один засуджений і 2 працівника цієї установи. І коли бесіда закінчилася, я подивився на годинник, то 2 години з половини пройшло. І також у нас звершується служіння благовістя в електричках. Це в основному групами від 10 до 15 чоловік. Ви знаєте, якось центр нашої області Кіровоградської, він так якби охоплений таким трикутником залізничної дороги. І в нас там близько 100 кілометрів в одну сторону, в різні сторони, до 100 кілометрів ми можемо їздити. І от, учитуючи церкви, які знаходяться на путі слідування електрички в даному напрямку, записуються в трактати, адреса цих церков, і людям є можливість бесідувати. Коли вже молодь пройде спінням, то благовіствувати значно легше і бесідувати із тими людьми, які знаходяться ось в електричці. Це те місце, хтось дехто говорить, що це якби впусту проповідується. Знаєте, це місце, люди розійдуться, і прийде час, в них залишиться адреса, вибір буде. Ну, в больниці також звершується служіння. І ось як брат говорив, що буває під час проповіді відчуваємо десь уніє духа і щось печальне. І це буває тоді, коли дійсно ми десь не взяли ініціативу в діалозі, в бесіді, а ініціативу взяли другі, і порою можна вийти опустошеним. А якщо дійсно вдається так, як Господь направляє, ну, благовістя в Олександрівці, тобто благовістя палаточне, брат говорив, ну, за Субоці, хочеться ще сказати, був преподнесений від Господа нам урок, це по нашій такій, і теж хочеться поділити, щоб не повторяли цього, тому що це нехороший такий поступок був з нашої сторони і з моєї, в першу чергу, як служителя. Коли ми запрошували людей, так проходило служіння, вечірні богослужіння, Кіровоградська церква посіщала, Знам'янська, ну, ще участвували із Новомиргорода друзі, із Олександрівки. Ну, а днем ми запрошували людей і одного разу зустрілися з свідетелями. І коли ця бесіда перейшла якби в таку суперечку, рядом стояла людина, яка зовсім далека від Бога. І в того дня, того вечора прийшло всього дві людини прийшло на два чоловіка прийшло на богослужіння. Ну, вранці так Бог положив, покаялися, і люди наступного дня прийшло більше на це служіння. Ну, ще такий приклад, коли запрошували, ми ходили так, теж по групах розділялися, по одній стороні вулиці і по другій. І коли до одного дому підходили, а сусід гукає, там глухонімі, вони вас не поймуть, не почують. А сестри говорять, а серед нас є брат-переводчик. Позвали, Віталій, підійди сюди, тут глухонімі. І він почав говорити, і так бачу, опечалився, брат відходить, що ж таке? Каже, він говорить, я православний, ходив в православний храм. Невідомо, звідки в нього такі познання. Також скрипічний ансамбль у нас проводив служіння. 3 дні, 8 служінь пройшло. Ну, це по церквах в основному проїхалися. Запрошували невіруючих. На майбутнє, ось наступний тиждень, є таке намірення, як Бог дозволить. Служіння провести, як уже більше з уклоном благовістя, на протязі тижня. Ну, бібліотеки, 5 бібліотек десь так орієнтовно, на постійній основі, так, Знам'янка, Олександрівка, Кіровоград проходить. А також один брат трудився на сєвєрі, ну, приблизно 10 сіл охвачено благовістям, якби таким постоянним, тобто служіння, бесіди, якби групки там. І, ну, залічне благовістя – це те, що говорилося, так статистики особливо так немає. Ну, хочеться також сказати, що наш труд сьогодні, він якби на перепаханій почві, і та почва, в яку вже лжесвідетельство, лжесвідки посіяли багато недоброго. І крім того, ця почва, вона вже утрамбована. Але саме наші межі і наші сроки життя в цей час і саме в нашій місцевості проходять, щоб людям дарувати можливість приближатися до Бога. І ось, як брат і говорив, є нужди і в нашій області. І я помолюсь і за ці нужди, за служіння в благовісті, в тюрмі, в лікарні, і за служіння в області. Помолимося.